Lugar, laborarientzat! Lugar, laborarientzat! Polizia azkarki mobilizaturik eta bide guztiak kasik etxirik iritsi dira azkenean Meñoneko itzulgunera astartego izuntan 21 traktore itzulgunean 100 militante bilduak ziren beti ere Ola etxaldearen salmenta salatzeko, baina aldiuntan etxaldearen okupazioa hortan egongo zela iragarri dute, mintzatu gira Dominik Amestoi Lurzandiako buruarekin. Gana edu ikusten ginila behar ziela ere gure indahak behiratu bertze bohoka molde batzuen dako. Gana izan da, behaz juridiko mailan entxatuko gira zerbait egiteat, entxatuko gira lujorien klasarazterat gune santxible gisa, ez da hor proiektu imobiliari izan eta hola, behar ditugu gure indahak atxiki, badira bertze bohoka batzu heldu direnak, biziki importantak, eta behar dugu ere gogoetatu zer bertze gizan nola bohokatzen ahal giren bertze molde batzuekin ere, ara, bada refleksione bat gure artian. Baduzu sentimendua, eten azinuten guzia egin duzuela afera horretan? Ba, egin dugu, nekez ari izan gira, egia, piskat beranta ere abiatu dugu, kupazunia, menturaz. Ez dakit ez da argbonakoa bezen jendetsua izan, nahiz eta permititu duen bertze kolektibo bat sortzea, lan olasen pereko kolektibo hori, afera horren inguruan sortu da, eta gero galdu da, ba. Baina galtze batek sortzen aldu bertze zerbait, ara, pena da, baina ez iten alda galtze hori mobilizatzaile ere bertze bohuka batzuen dako. Justuki zer da mezua hor bukatzen da, baina geroari begira zer da zuen mezua? Geroari begira da, behar dugula beti prest egon mobilizatzeko, jendeak behar dugula gure deier beha egon, baditugula gauza batzu egiteko ala nola herri elkargo mailan ez dute gauza handik egiten. Prehar dugula plazer hartu alare eskoalerriko larogoit zonbait auzapezek sinatu dutela gure alde, hori biziki importanta da. Alare, janduzte sustengo eskasia sinatu zinutela politikoen gandik. Nahi baduzu, larogoi presuna auzapez badira, baina horrek ez du egan nahi, agloa mugitzen dela. Hala, menturaz horiek ere beren lagunenganik ez dira entzunak. Eta hori ere azpimarratu behar da. Laborari gazteak nagusi manifestaldi hortan hauen artean Laura Irigaray eta Peio Irriken haien geroari begira mugimendua sustengatzera etorriak ziren. Espekulazioaren kontra girela jaiteko, gertatzen dira eguneru animaleko saltzeak eta hor bereziki senpereko hori, eta hartetan berda erakutsi ez dela normala, eta hor gira horren zat. Lujar izauko laukontzen, hor arte gure lan tresna da, baina bedeia bada laike dekalaja bat laborari betita gutiago gira, beraz azkenean gizartarekin pixka bat baztertzen gira gutitze hortan, eta dirudunek nahi duten egiten dute, eta dirudunak hainez dira. Elburua da erakustia ez dutela lortuko, eta azken hitza izanen dela tokikoena, eta lujen babestearena. Elburua da gaur traktorak hemen ageri dira, elburua da traktorek segidezaten lur horiek ibiltzen. Okupazioa bukatu da? Okupazioa bukatu da bai, baina borroka ez da bukatu. Hori da nik uste gaur atxiki behar dena, eta borroka guzietan bezala ez da beti irabazten al, geroan salmenta eginda. Eta beraz ez du balio nik uste ere han egoitea galdua balin bada, baina jakin behar da berpisten eta gaur berriz ikusten dugu jende multxo bat bildua eta ez da hortan geldituko. Bai, beldurra sortzen du bortxaz, ez gira gerozta gehiago, badugu presio bat alere kanpoko jenden ganik eta hor lurrak ikusten ditugu beti aski hurbil ere jaiten aldugu, ez da bortxaz gure egian, baina kasuak Arbonakoa izan zen berbaleena, baina hori ikusten dugu kasuak gerozta gehiago ageri dira. Eta horrek beldurra sortzen du, guk nahi duguna da etxalde tipia initz gonditen, eta egiak laborari gondizten, eta ara, olako salmentak nahi ditugu salatu. Janin Berri okupatzaileetan zen. Gazi gozoa da, egia da, bo, alde batetik ez dugula lortu. Ez dugula lortu, nahi ginuen salmenta hori haustia. Ez dugu lortu, espekulazioa bere bidea segitzen du. Ikusi dugu ere autetxien mobilizazioa ez dela beharrezkoa, batzuak ez dira bateak agertu, batzuak izenpetu dute mozioa, baina orain segitu behar dute haien lana eta hori hemen, Baionan. Gero Etxegarra jauna ez abate agertu, diputatuak ez dira agertu ere, eta haiek badute irresponsabilitate handi bat. Gizu ekintza asko egin ditugula, notarioak ere ikusi ditugu, baina haientza da dirua, beti dirua, ez dute irrespeturik ere hemengo jendentzat. Eta hori, jaskiz, min egiten du. Euskaren ia, ez da, salgara!